صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ve sahabesini daima birbirleriyle beraber olmak, birbirleriyle oturmak, birbirleriyle konuşmak ve yine birbirlerine karşı sevgi beslemek, muhabbet beslemek hususunda daima uyarıyordu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerini ve ümmetini Allah'tan hakkıyla korkan, Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını yerine getiren, ibadetlerine dikkat eden, İlim ehli insanların meclislerine gitmelerini şiddetle tavsiye etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle'yi seven, Allah'a dost olan ve müminlere dost olan kişiler ile bağ kurmaları, onların sohbetlerine devam etmeleri, ilim meclislerine sık sık gidip ziyaret etmelerine teşvik etmiştir. Çünkü bu, dini meselelerde güçlenmeyi, hayırlı ve iyi duyguların gelişmesini sağlamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmaktadır. Sana dinini güçlendirip seni dünya ve ahiret iyiliklerine ulaştıracak bir şey haber vereyim mi? O şey, senin Allah'a ibadet edenlerle birlikte olmandır, onların arasına katılmandır ve Allah'ı anmandır buyurmuştur. Allah ehli olanların kimler olduğunu araştırmak son derece gereklidir. Allah ehlini gösteren işaret, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanmaktadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu peygamberini insanları doğru yola sevk etsin diye göndermiştir. Bu konuda Allah Azze ve Celle de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah şüphesiz çok acıyan ve çok bağışlayandır buyurmaktadır. Öyleyse kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam olarak uyar, onu kendisine örnek alırsa o kişi gerçekten Allah ehlidir. Sünnete tabi olmaktan birçok insan ne kadar uzaksa o ölçüde Allah'a kulluğa, Allah'a ibadete uzaktırlar. Allah Azze ve Celle'ye muhabbet beslediğini iddia eden her kişi, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine uymuyor ise, hadislerine uymuyor ise, kendisi bir yalancıdır. Çünkü sevginin şartı, sevilen kişiye duyulan muhabbet ve bu sevgiden dolayı o kişinin sevdiği şeyleri sevmek Yine bu sevgiden dolayı o kişinin sevmediklerinden uzaklaşmaktır. Bu konuda bir şair şöyle buyurmakta: "Eğer sevdiğinde doğru olsan ona itaat edersin. Çünkü her seven sevdiğine itaat eder." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetimin hepsi cennete girecektir, inkar edenler hariç. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, inkar edenler hariç sözcüğünden ne kastettiniz diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bana itaat eden cennete girecektir, bana karşı gelen ise inkar edip cehenneme girendir" diye cevap verdi. Bir başka hadiste Efendimiz şöyle buyurmakta: "Sizlerden hiçbiri arzusu ve istekleri benim getirdiğim dine uymadığı sürece Müslüman olamaz." Gariptir ki zamanımızdaki Müslümanların İslam'a ve İslam dinine çalıştığını iddia eden bu insanların Allah'a ve Resulüne itaattan hiçbir nasipleri yok. Üstelik sevdiklerini iddia eden bu insanların hayatlarına baktığınızda Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden ne de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden hiçbir emare bulamazsınız. Herhangi bir meselede o iddiacılara davranışlarının sünnete uygun olmadığını, Efendimizin yoluna ters düştüğünü söylediğiniz zaman size tepki bile gösterirler. Allah ehli olduğu kesinlikle öğrenilen, Allah Azze ve Celle'ye ibadeti ve itaati eksiksiz yerine getirdiği öğrenilen bir kişi, bir alim ile bağ kurulmalı, o kişi sık sık ziyaret edilmeli, bilgisinden ve irfanından faydalanılmalıdır. Böyle yapılması kişinin dini duygusunun gelişmesine sebep olmaktadır. Bu aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet bahçelerinde gezerken onun meyvelerinden de istifade edin" deyince sahabiler şöyle buyurdu: "Ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir?" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam'ın ve Kur'an'ın öğretildiği ilim meclisleridir" buyurdu. Yine Efendimiz şöyle buyurdu: "Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken dedi ki, oğlum, alimler önünde oturmayı kendine gerekli bil. Ümmetin hikmet sahibi bilginlerinin emirlerini dikkatle dinle. Allahu Teala hikmet ve bilgi nuruyla kalpleri bol sulu yağmurun kıraç toprağı dirilttiği gibi diriltir ve ancak hikmet sahibi alimler dini daha iyi bilirler, başkaları değil" buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi, "Bizim için en iyi dost ve en iyi arkadaş kimdir?" diye sorunca Efendimiz şöyle buyurdu: "Kendisine bakıldığında Allah hatıra gelen, konuştuğunda sözlerinden insanın bilgisi artan, yaptığı amelden ise ahiret hatıra gelen kişidir" buyurdu. Bir başka hadiste, "Allah'ın en iyi kulu kendisine bakıldığında Allah hatıra gelendir" buyurulmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve dürüst kişilerle beraber olun" buyurulmaktadır. Bu ayet hakkında tefsir alimleri, dürüst kişilerden, sadık kişilerden maksadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve hadislerine bağlı olan kişiler olduğu açıklanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir grup, bir cemaat bir yere toplanıp da Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden konuştuklarında melekler onları çepeçevre sarar. Rahmet onları kaplar. Ve Yüce Allah kendi katındaki meleklere onları anar. Başka bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Allah'ı ihlasla anan bir topluluğa yüksek sesle nida eden biri der ki, Allah sizin günahlarınızı bağışladı. Kötülüklerinizi yani günahlarınızı iyiliğe yani sevaba çevirdi. Bir başka yerde ise şöyle buyurulmakta. Allah'ın anılmadığı, Allah'ın ayetlerinin konuşulmadığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiğinde ise selat ve selam getirilmediği meclislerde bulunanlar, kıyamet günü pişmanlık ve nedamet buyulacaklardır. Bu konu hakkında Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. Allah-u Teala'nın zikredildiği mecliste bulunanlar, gök ehline, gökyüzündeki yıldızların yerdekilere parıldadığı gibi parıldar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir gün pazarda dolaşırken insanlara şöyle buyurdu. Siz burada oturup duruyorsunuz. Halbuki mescitte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor. Bunu duyanlar süratle mescide geldiler ve hiçbir şeyin dağıtılmadığını gördüler, dönüp gittiler. Ebu Hureyre'ye hiçbir şeye dağıtılmadığını, niçin öyle söylediğini sorduklarında o şöyle buyurdu. Öyleyse mescitte ne vardı diye sorunca onlar dediler ki bir kısım insanlar Allah Azze ve Celle'nin zikri ile meşguldü. Bir kısım da Kur'an okumaktaydı. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anhu işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası budur dedi. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'yi daima hatırda tutmak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve sünnetleriyle amele ittiba etmek ile adeta yarış eden insanlarla beraber olmak, şüphesiz ki hem dünya hem ahiret mutluluğunu irade eden, isteyen müminlerin yapmaları gereken bir zorunluluktur. Bu konu hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta. Sabah ve akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan, o Rablerine dua edenlerden başkasına, yani dünyayı isteyenlere çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseyi de itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddi aşmak olmuştur buyurmaktadır. Çeşitli rivayetlerde belirtildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimenin nüzulünden sonra ümmetinin arasında kendilerini kötülükten men eden bir cemaat oluşturması için Allah'a dua ediyordu. Yine bu ayeti kerimede diğer bir cemaatten kalpleri Allah'ı zikretmekten gafil olan, kendi nefsini arzularına uyup sınırı aşanlardan bahsedilmekte ve bunlara uymaktan tüm müminler men edilmektedir. Sevgili dinleyenler, din ve dünya işlerinin hepsinde söz ve hareketler ile kafirleri ve fasıkları örnek alanlar, müşriklerin ve Hristiyanların her sözüne tabi olanlar, hareketlerine, fikirlerine ve düşüncelerine tabi olanlar, tuttukları bu yolun kendilerini nereye götüreceğine iyi bakmalıdırlar. Muhakkak ki bütün insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ancak sevdikleri ile haşrolunacaklardır. Efendimiz şöyle buyurmuştu: İyi bilin ki kişi sevdiği ile beraberdir. Dünyadaki sevgi ile ahiretteki sevgi ya da dünyada kişinin sevgisinden dolayı beraber olduğu kişi ile ahirette sevgisi sebebiyle beraber olacağı kişiler aynı kişilerdir. Allah'a hakkıyla kul olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkı ile ümmet olan insanlarla beraber olmayı ve yine Kur'an'ın ifadesiyle iyilerle beraber ölebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.